Tudom, két óra van, csak hívogat engem folyton. Ezzel nem lenne baj, ha nem tudnám, hogy palid van otthon. Hülyének nézel engem is folyton, telefonozol este reggel is. Addig játszanád a szerepet, míg élek, de most lépek, ennyi, amit ígérek. Nézd rám, kislány, nekem nem kell lesz eleget. Túsztuk az időt, most már engedj el. Úgyis találsz bal órán belül egy verebet, aki minden este helyettem tesz eleget. Szeretnéd a nevemet, bébe, keresnéd a szerelmet tényleg. Csak éjszaka jönnél át, mert a palid akkor nem lát. Nem lát, nem hív, nem keres, vajon épp most ki mellett lehet. Tagadod a nevem, hogy csak érdezi, ez a nő engem kikészít. Munkába tart, én meg éppen most érek haza, valami egybe tart. Az utolsó mondat, remélem, hogy látok. Másnap azt hittem, hogy álmodtam, mikor álltok, hogy csodára váltottam, mikor elfogadtam, hogy én károztam. Hiába szorít ez a lánc, de nem változtam. Felednéd a nevemet, bébe, keresnéd a szerelmet tényleg. Csak éjszaka jönnél át, mert a palid akkor nem lát. Nem lát, nem hív, nem keres, vajon épp most ki mellett lehet. Tagadod a nevem, hogy csak érdezi, ez a nő engem kikészít. Feledném, de ide húz, itt maradtam ezer újabb választ várva. Keresném, de hova búj, többé nem foglalkozok más gondjával. Feledném, de ide húz, itt maradtam újabb választ várva. Keresném, de hova bújt, többé nem foglalkozok más gondjába. Felednéd a nevemet, bébe, keresnéd a szerelmet tényleg. Csak éjszaka jönnél át, mert a palid akkor nem lát. Nem lát, nem hív, nem keres, vajon épp most ki mellett lehet. Tagadod a nevem, hogy csak én.